7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Sportbonden die hun plannen willen laten financieren door sportkoepel NOC-NSF moeten voortaan eerst een integriteitsplan laten zien. Daarin moeten de bonden duidelijk maken hoe ze de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag en de zorg voor een veilig sportklimaat gaan aanpakken. De afgelopen 2 jaar kreeg de Nederlandse topsport te maken met een flinke toename van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Na onthullingen over misstanden in de turnwereld kwamen er ook wantoestanden in het vrouwenvoetbal, hockey, triathlon en atletiek naar buiten. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens. Volgens het ministerie van Defensie gaan ze deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. President Lukashenko kondigde begin deze week de oprichting aan van die eenheid. Daarin werken Russische en Belarussische militairen samen. Vanwege de opgelopen spanningen moet dat leiden tot beter bewaakte grenzen. Het Belarussische leger heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden in de oorlog tegen Oekraïne. President Knot van de Nederlandse Bank maakt zich zorgen over de gevolgen van de steun voor huishoudens vanwege de hoge inflatie. Hij deelt de zorgen van het IMF dat die maatregelen de inflatie juist kunnen aanjagen. Dat zei hij na de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds. Steun voor mensen die moeite hebben om rond te komen is goed, zegt Knot. Maar het prijsplafond in Nederland geldt voor iedereen, ook voor mensen die geen steun nodig hebben. Daarnaast is onduidelijk hoe de kosten daarvoor worden gedragen. Dan Eredivisie voetbal. AZ is zijn koppositie en ongeslagen status in de Eredivisie kwijt. Feyenoord won van de Alkmaarders met 3-1. PSV won overtuigend van FC Utrecht. In Eindhoven werd het 6-1. FC Twente boekte de tweede overwinning in 5 wedstrijden. In Enschede werd Groningen verslagen met 3-0. En na 7 gelijke spelen verloor NEC vanmiddag weer een keer. Sparta won thuis vrij eenvoudig van de Nijmegenaren met 2-0. Het weer dan nog. Vanavond valt in het zuiden wat regen. Vannacht regent het vooral in de noordelijke helft. Morgen eerst even zon. Al snel volgt dan weer regen. In het zuidoosten is er kans op onweer. Wordt dan tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vyspring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vyspring. Natuurlijk. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Studenten zijn in de meeste steden uitgesloten van de energietoeslag. Ook al wonen ze vaak in slecht geïsoleerde woningen. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Sinds deze zomer kan iedereen in Nederland met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, zo'n 1300 euro per maand, een energietoeslag aanvragen. Iedereen, behalve studenten. Een groep die vaak juist in slecht geïsoleerde huizen woont, maar die als groep helemaal uitgesloten is. Hoe heeft het zover kunnen komen? Een reportage van Astrid Cornelissen met hulp van Anna Dijk. Extra lenen voor energie, maar dat worden later schulden. Hiermee laat je studenten echt in de kou staan. En ja, dat kan toch niet dat ze nu dan de leeftijd gaan gebruiken als afwijzing. Maar ik kreeg de brieven onder ogen. Omdat je nog geen 21 bent, kom je niet in aanmerking. Je bent een jong, ik moet aankloppen bij mijn ouders. Die ook lekker 4 keer zoveel aan betalen zijn. Ik ben Jesse Klootwijk, ik ben 22 jaar en ik zit in mijn laatste half jaar van de kunstacademie. Daar studeer ik aan de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving. En hoop ik voor de klas te komen te staan. Ik woon met 3 andere internationals in een vrij tochtig studentenhuis. Sommige ramen zijn enkel glas nog en ook gewoon een boel kieren en vocht en nattigheid in de winter. Dus een slecht geïsoleerd huis. En wij betalen gezamenlijk de energierekening en die gaat flink omhoog. Jesse heeft net als iedereen zijn best gedaan een nog zo gunstig mogelijk energiecontract te vinden. Maar alsnog wel ruim verdubbeld. En voor studenten is dat gewoon lastig op te brengen. Omdat ik leefde in ieder geval van 800-900 euro per maand. Nu ben ik wel echt flink extra gaan lenen en flink extra gaan werken. Zodat ik net onder die 1300 euro zit. Ik woon namelijk met 1 iemand die al werkt. En zij verdient net te veel voor die energietoeslag. Maar de rest van het huis verdient dat niet. En wij kunnen hem dus niet aanvragen. Maar onze energierekening stijgt wel. Ook boodschappen zijn duurder geworden. Ja, van vele studenten hoor ik dat zij ook hier heel veel problemen mee hebben. En ik vind het heel slecht van mezelf. Maar het eerste waarop ik ga bezuinigen, dat is gezond eten. Dat is de verse groenten in de supermarkt. Want ongezonde dingen, die zijn nou eenmaal goedkoper. En Jesse is niet de enige die tegen hogere energiekosten aanloopt. Ik ben Jesper van Nuland, 19 jaar, geboren en getogen Brabander. Maar nu het bruisende studentenleven in Breda aan het ontdekken. Jesper studeert International Media and Entertainment Management aan de BUAS. Hij woont op 22 vierkante meter in een studentencomplex. Een soort flatconstructie waarin ik op 22 vierkante meter mijn eigen badkamer, eigen keuken of eigen pitje en een kleine woonslaapkamer heb. Voorheen betaalde ik daar 585 euro voor in de maand. En die prijzen zijn nu omhoog gegaan. Jesper betaalt all-in huur, dus inclusief gas, water en licht. En die huur die gaat nu omhoog vanwege de hogere energieprijzen. Hij had daar lang niks over gehoord. Tot ik vorige week een mail kreeg om 10 uur 's avonds, waarin mijn woningcorporatie zei, we gaan 90 euro extra per maand vragen voor je gas, water, licht. De reden is helder. Energieprijzen die over de kop gaan en om achteraf niet in de problemen te komen, een prijsverhoging vooraf. Maar Jesper had gelezen over extra energietoeslag en hij ging op zoek. Nou, zodoende ben ik gaan kijken en ben ik in het internet gedoken. Maar omdat ik dus student ben, niet boven de 21 ben, ontvang ik geen energietoeslag en is er voor mij geen enkele compensatie mogelijk. En zal ik de 90 euro toch zelf op moeten hoesten. Jesper en Jesse, 2 studenten die net als iedereen problemen ondervinden door de extreem hoge energieprijzen. En daar moest natuurlijk iets mee gebeuren. In december vorig jaar kondigde het toen demissionaire kabinet een eerste energietoeslag van 200 euro aan. Bedoeld voor 800.000 huishoudens met een laag inkomen die door hun stijgende energierekening in de knel zouden komen. Door het introduceren van een eenmalige energietoeslag door gemeenten. Sindsdien zijn de energieprijzen echter verder gestegen. Dit raakt veel huishoudens fors. En ik ben het met iedereen eens die zegt dat dan van een kabinet verwacht mag worden dat wij Nederlands helpen. Vandaar het forse bedrag van 800 euro energietoeslag. Als u geldzorgen heeft, ga naar dat loket, ga naar die gemeente. Daar ligt mogelijk een energietoeslag die u echt kan helpen. Het moest allemaal snel en het werd een algemene regeling voor mensen met een kleine portemonnee. Uitgekeerd door gemeenten. Individueel maatwerk zou onmogelijk zijn, want dan zou de gemeente moeten vaststellen of iemands energierekening daadwerkelijk sterk gestegen was en vervolgens of iemands financiële problemen daar dan het gevolg van waren. Te veel papierwerk en te veel tijdrovende rompslomp. Dus werd het een algemene oplossing via een bijzondere regeling. De categorale bijzondere bijstand. Mijn naam is Willy Heesel. Ik ben vanaf 85 werkzaam in het sociaal domein. En ik ben werkzaam als jurist, als adviseur, als auteur en als docent participatiewet. De categorale bijzondere bijstand, daarin staat dat de gemeente een bevoegdheid heeft om een energietoeslag te verstrekken. En veel meer staat er ook niet in. Dus het is een hele open bepaling. Het is een bevoegdheid, dus dat betekent dat de gemeente kan doen en ook niet doen. En omdat die zo open is, betekent ook dat de gemeente heel veel vrijheid heeft. Mensen konden eerst een bedrag van €200 krijgen. Inmiddels is dat gestegen naar €1300. Maar gemeenten mogen ook meer verstrekken. De doelgroep: mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Maar 150 mag ook. Probleem is alleen dat gemeenten een vast budget ontvangen van het Rijk. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, was bang dat de groep die in aanmerking zou komen te groot zou worden. Dus kwam er naast de categorale bijstand een nieuw begrip. Categorale uitsluiting. Ik zit met medestudent in Groningen in een appgroep waarin wij protesteren tegen het huidige leenstelsel. En daar werd op een gegeven moment een artikel gedeeld dat wij ook worden uitgesloten voor de energietoeslag. En er was meteen verontwaardiging van dit ook niet. Nadat Jesse een brief aan de wethouder stuurt, krijgt hij dit te horen. Als student kun je naar de bijzondere bijstand. Nou hebben we dat uitgezocht en de individuele bijzondere bijstand is veel minder aantrekkelijk dan de energietoeslag. Want de individuele bijzondere bijstand kent hele andere criteria. Stel dat je dan maar €1000 meer kosten hebt, dan zul je dus ook maar €1000 krijgen. Terwijl bij de energietoeslag krijg je 1300. Stel dat je ze niet kunt aantonen, zul je bij de individuele bijzondere bijstand niets krijgen. Dan moet je exact aankomen met deze energierekening, die kan ik niet meer betalen. Zouden jullie die kunnen betalen? En dan gaan ze daar naar kijken. Dat is voor studenten heel lastig, omdat ik woon bijvoorbeeld samen en één van ons vier heeft het energiecontract. Daar staat niet mijn naam op, dus hoe ga ik dan naar de gemeente daarmee? Ik betaal haar wel 1/4, maar dat is natuurlijk allemaal onderling geregeld. En we doen niet aan bonnetjes onderling in dit studentenhuis. Dus dat maakt het weer een stuk lastiger. En bij de categorale, dus bij de energietoeslag, wordt dat niet gevraagd. Dan is dat geen factor die beoordeeld wordt. Dus er zijn te veel verschillen. En dat maakt dat het geen alternatief is. En dus ook niet kon dienen als rechtvaardiging om de studenten uit te sluiten. Het sleutelbegrip bij de energietoeslag is dat je niet hoeft aan te tonen dat jouw energierekening daadwerkelijk omhoog is gegaan. Daardoor worden ook huishoudens ondersteund die niet in de financiële problemen komen door de hogere energiekosten. Maar het kabinet vond dit acceptabel, omdat de regeling alsnog wel beperkt blijft tot huishoudens met een laag inkomen. Net zoals Jesse wordt ook Jesper met een kluitje in het riet gestuurd. Hij woont op zichzelf, maar is onder de 21 en wordt niet als zelfstandig gezien. Je bent een jongen, ik moet aankloppen bij mijn ouders. Die ook lekker 4 keer zoveel aan betalen zijn. En dan heb ik nog geluk. Ik kom niet uit een heel slecht nest. Ik heb super liefdevolle mensen om me heen die ook zeker mij zouden steunen als het nodig wordt zijn. Maar mag ik het ook zelf doen? Er wordt van mij verwacht dat ik zelfstandig ben om te stemmen. Er wordt van mij ook zelfstandig verwacht dat ik belasting betaal over mijn inkomen. Zal ik dan ook vragen of mijn ouders mijn belasting mogen betalen voor mijn inkomen? Dus ik vind het wel makkelijk om aan te kloppen bij ons pa. Zeker gezien het feit dat er toch wel vanuit Den Haag wordt verwacht dat ik boven de 18 ben en op mijn eigen benen hoort kunnen staan. In de wet zelf worden er geen groepen uitgesloten van de energietoeslag. Gemeenten hebben juist veel vrijheid bij het verstrekken ervan. En toch worden studenten en jongeren onder de 21 uitgesloten. Dit heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd en minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft dat overgenomen. Zij adviseert gemeenten om studenten als groep uit te sluiten. Dat geld was ook echt voor de mensen die tot het minimabeleid ook horen van de gemeente. Dat zijn studenten niet. Bij studenten is dat gewoon een heel divers beeld en daarom hebben we daar niet voor gekozen. Een categorale uitsluiting is gerechtvaardigd, stelt minister Schouten. Want de diversiteit in woonsituatie is groot. Jurist Willy Heesen. De stelling is dat studenten anders zouden wonen dan niet-studenten. Dus het klopt wel dat studenten verschillend kunnen wonen. Ze kunnen bij ouders wonen, op kamers, ze kunnen eigen woning hebben. En ze kunnen bij een hospitaal zitten en ze kunnen met z'n 10 in een woning zitten. Dat is allemaal waar. Maar dat geldt ook voor de niet-studenten. Dus daar waar zij stelt, studenten wonen heel divers. Ja, dat klopt. Maar niet-studenten wonen net zo divers. En hoe raar wordt het dan dat je zegt van, nou, als je maar geen student bent, dan kan ik het recht wel vaststellen. Maar als je student bent en je woont in dezelfde situatie, dan zou ik het recht niet kunnen vaststellen. Dus de redenering klopt gewoon niet. Als je als student dan toch in de problemen komt, dan moet je maar een beroep doen op je ouders, zoals Jesper. Of op de individuele bijzondere bijstand, zoals Jesse. Want de energietoeslag kan anders terechtkomen bij studentenhuishoudens die het niet echt nodig hebben. Alleen, dat risico zit inherent in deze regeling. Bij iedereen, niet alleen bij studenten. Daar heeft de minister zelf voor gekozen, zegt Heese. Want het is haar eigen voorstel om niet te kijken naar bijvoorbeeld vermogen. Om niet te kijken naar de meerkosten. Dus mensen met een vast contract, een vijfjarig contract, die worden niet geconfronteerd met de meerkosten. Maar is haar stelling, dat hoeft in het kader van de energietoeslag, hoeft dat niet. Dus het is ook daarin heel raar dat je aan alle niet-studenten, maakt het niet uit of je meerkosten hebt. Maakt overigens ook niet uit of je 100.000 euro op de bank hebt. Want ook dan is geen belemmering voor het toekennen van de energietoeslag. En bij studenten zegt ze, ja, die wonen zo divers. Dus de argumenten die ze gebruikt, die deugen niet. Die zijn niet houdbaar. Terug naar Jesse. De gemeente heeft dus gezegd van, we gaan het niet doen. En uiteindelijk is gewoon het ding, er is geen budget voor. Dus daarom kan het niet in Groningen. Jesse laat het er niet bij zitten en richt een meldpunt op. En daar komen echt schrijnende verhalen binnen. Mensen die bang zijn dat ze hun huis uit worden gezet omdat ze de energie niet meer kunnen betalen. De Groningse studenten willen naar de rechter stappen om hun gelijk te halen. Maar technisch gezien is er nog niemand afgewezen. In Groningen is tot nu toe alles zo vertraagd en is er nog niemand in behandeling genomen en worden de termijnen continu overschreden, dat wij nog geen zaak hebben kunnen voeren hier. Bij een rechtenstudent die als eerste de energietoeslag had aangevraagd, heeft de gemeente het besluit nu uitgesteld tot 3 november. November is de winter al. Dan is die energierekening al omhoog voor sommigen. De gemeente Groningen is gewoon vet te laat. Hiermee laat je studenten echt in de kou staan. Er zit gewoon echt een gat in wat het onrechtvaardig maakt. Kijk, als wij 1/4 hadden gekregen, dan was ik ook al tevreden geweest. En dan was het oké, het is een beetje oneerlijk, maar dat is aanvaardbaar. Ik vind het nu echt onaanvaardbaar. Alle beginselen van de energietoeslag worden simpelweg aan de kant geschoven als je student bent. Ja, als ik me uitschrijf bij mijn studie, dan krijg ik het wel. ja, dat is wel een radicale optie eigenlijk. Stel, ik zou nu zeggen, ik ga een half jaar werken. Met gewoon een baantje in de horeca of zoiets. Dan krijg ik wel die toeslag en dan ben ik financieel gezonder. Want dan maak ik in ieder geval geen extra schulden in deze moeilijke tijd. Maar het lijkt me niet wenselijk, want met het huidige lerarentekort lijkt het me toch beter als ik voor de klas ga staan. Jesse maakt momenteel meer schulden om zijn hogere energierekening te kunnen betalen. Want hij leent meer bij Duo. Ook Jesper uit Breda kreeg dat advies. Ik zou mijn Duo wat hoger kunnen zetten. Quote ik ook gelijk mijn woningcorporatie. Nou, dan zet je je Duo toch wat hoger. Maar ja, ik heb de afgelopen 2 jaar 20 uur in de week gewerkt om maar leningvrij mijn studie af te sluiten. Ik wilde eigenlijk vanaf een schone lei beginnen. En inderdaad, 90 euro komen veel mensen zeggen, ja, 90 euro, ja, dat heb je zo terugbetaald. Ja, maar als ik daar een huis wil huren of een huis wil kopen, wordt wel meteen opgevraagd wat mijn studielening nog is. Op het moment dat ik daar tegenover een kandidaat sta met 0 euro, nou, dan maak ik geen schijn van kans. Dan wordt toch die persoon van 0 euro gekozen. Dus ik kan wel gaan lenen, maar de consequenties daarvan, we worden net gedaan dat daar geen consequenties aan zitten, maar die zijn er wel degelijk. Ik wil daar niet aan beginnen. Ik heb van tevoren met mezelf een afspraak gemaakt. Dit doe ik. En nu word ik door alle partijen, zelfs door mijn woningcorporatie en zelfs door Den Haag, verplicht om toch maar te gaan lenen. Terwijl ze zelf eigenlijk ook van die lening af willen. Want er wordt gezegd, we moeten studenten helpen om hun bestaan fatsoenlijk op te kunnen bouwen in hun studentenleven. En het gaat verder dan een advies om meer te gaan lenen. Studenten worden er zelfs toe verplicht. Dat zit zo. Voor een student geldt dat je maximale leencapaciteit bepalend is. Niet wat je daadwerkelijk leent. Dus, als je daar nog geen gebruik van maakt, ga dat dan dus maar doen. Zelfs in een periode dat het leenstelsel op de schop gaat en de basisbeurs vanaf september 2023 terugkomt. In Groningen zijn ze nog bezig om een rechtszaak te gaan voeren. Maar in Nijmegen was er afgelopen zomer al een student die voor de rechter stond. En gelijk kreeg. Die uitspraak is duidelijk. Het is onterecht dat studenten worden uitgesloten. Uitsluiting is alleen mogelijk als daar een gerechtvaardigde grond voor bestaat. En die bestaat er niet bij studenten. Nou ja, en dan ben je nu op het punt dat de minister zegt... ja, maar we hebben een alternatieve regeling. Dat zou dan die individuele bijzondere bijstand zijn. Want dan zou het op de goede plek terechtkomen. En dan zou de gemeente er minder druk mee worden. Nou, niets is minder waar. Want de individuele bijzondere bijstand is veel bewerkelijker. Plus dat doordat mensen die een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand... niet zijn uitgesloten voor de energietoeslag... die kunnen dus, ik zou alle studenten adviseren daar ook een beroep op te doen... vraag en de energietoeslag aan en doe een beroep op de individuele bijzondere bijstand. En dat betekent voor gemeenten dat ze zelfs dubbele aanvragen hebben te behandelen. De minister conformeert zich dus niet aan een uitspraak van de rechter... en houdt vast aan de individuele bijzondere bijstand als enige optie voor studenten. Maar dat is nou precies het complexe maatwerk... waarvan gemeenten van begin af aan zeiden dat ze het niet konden leveren. En toch wil de VNG studenten niet toevoegen aan de doelgroep voor de energietoeslag. Al in juli trekken ze aan de bel. Ze willen dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt voor een eventuele oplossing voor studenten. Want... ik citeer, een eventueel massaal beroep van studenten op de energietoeslag en bezwaarprocedures kunnen ertoe leiden dat de uitvoering volledig vastloopt. Hetgeen ten koste gaat van gezinnen die deze ondersteuning hard nodig hebben. De doelgroep blijft staan op zo'n 1 miljoen huishoudens, waarbij studentenhuishoudens niet in dit aantal zijn opgenomen. Als gemeenten de 1300 euro wel zouden overmaken aan studenten... zouden ze dat uit eigen zak moeten betalen. Want vanuit de minister krijgen ze er geen budget voor. Jurist Willy Heesen. Maar dan is het een financiële kwestie. En ja, de minister zal moeten betalen. Daar is geen ontkomen aan. In een reactie laat de VNG weten dat gemeenten een regeling van het Rijk moeten uitvoeren... die tot juridische onduidelijkheden leidt. Volgens de VNG zal het Rijk haar communicatie en verwachtingsmanagement richting studenten beter moeten inrichten. Ook maakt de VNG zich zorgen over de grote hoeveelheid afgewezen aanvragen van studenten waar bezwaar en beroep op kunnen volgen. Dit slokt capaciteit en budget op, dingen die gemeenten liever inzetten voor andere zaken die bewoners helpen. Studenten met ernstige financiële problemen kunnen naar de individuele bijzondere bijstand. Daarvoor heeft het kabinet 35 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar de VNG wil de garantie dat dat bedrag wordt aangevuld mocht het nodig zijn. En dan is er, naast studenten en jongeren onder de 21, nog een derde groep die wordt uitgesloten. Personen in een instelling. Denk aan zorg, revalidatie, verpleeginstellingen, maar ook een moeder-kindhuis of een blijf-en-lijfhuis. Zij worden uitgesloten omdat de instelling voorziet in de energiekosten. Maar wat nou als je net uit de jeugdzorg komt, onder de 21 bent, een nieuw huurhuis toegewezen krijgt, met dus een nieuw torenhoog energiecontract en niet op je ouders terug kan vallen? Ik ben Ina Sapatse, oprichter van Thomas Jeugdhulp. Wij bestaan nu 6 jaar en we hebben inmiddels heel wat jongeren kunnen helpen om hun stap naar zelfstandigheid te maken. Die hebben een aantal jaren bij Thomas gewoond, omdat ze om verschillende redenen niet meer thuis konden wonen. En de meeste daarvan die kwamen binnen met 15, 16 jaar... en zijn als 18-jarige doorgestroomd naar zelfstandige woonruimte. Wij houden contact met alle jongeren die bij ons uitstromen. En dan krijg je signalen van help, want ik krijg het niet meer gebolwerkt. En dan ga je kijken van heb je energietoeslag? Vraag, ja, maar die is afgewezen, want ik ben nog geen 21. En er was natuurlijk eerder al de uitspraak dat studiefinanciering geen reden is voor een afwijzing. Ja, dat kan toch niet dat ze nu dan de leeftijd gaan gebruiken als afwijzing. Maar ik kreeg de brieven onder ogen. Omdat je nog geen 21 bent, kom je niet in aanmerking. En dat is natuurlijk heel raar, want die jongeren hebben zelfstandige woonruimte, hebben een eigen huurcontract, hebben zelf hun contract met de energiemaatschappij. En hebben juist een heel laag inkomen. Want die moeten het doen van studiefinanciering en een bijmaandje. Dus het voelde heel onrechtvaardig. We proberen zo goed mogelijk voor de jongeren te zorgen, ook als ze uitstromen. Want dat maakt echt het verschil. Als een jongere een goede start kan maken, dan hoeven ze ook geen beroep meer te doen op hulpverlening. Geven we ze geen goede start, dan hebben ze binnen de kortste keer een schuldenproblematiek, worden ze uit de woning gezet. Dus we moeten juist voor die categorie moeten we gewoon extra zorgvuldig zijn, dat we ze ook een eerlijke kans geven. En dat is ook de grootste vrees die jongeren hebben. Als ze op eigen benen gaan staan, ga ik het financieel allemaal wel redden. En de wetgever zegt natuurlijk dat ouders tot 21 financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Maar wij hebben ook kinderen die jaren onder voogdij hebben gestaan. En bureau jeugdzorg sluit af als een kind 18 wordt en meerderjarig. Dus die onderhoudsplicht van ouders tot 21, die is voor onze jongeren niet van toepassing. Jurist Willy Hezen. Ouders zijn onderhoudsplichtig tot 21 jaar. Alleen ook in de wet is geregeld dat er natuurlijk ook situaties kunnen bestaan waarbij je geen beroep kunt doen op je ouders. En als daar sprake van is, hebben ook jongeren tot 21 jaar recht op bijzondere bijstand. En op die grond kunnen ze dan ook niet uitgesloten worden voor de energietoeslag. Wanneer jongeren ten onrechte worden uitgesloten, is Willy's advies: maak bezwaar en ga in beroep. 13 jongeren die bij Tobas hebben gewoond, lopen nu tegen dit probleem aan. Ine heeft goede hoop dat de gemeente Heerlen en Kerkrade in ieder geval wel over de brug gaan komen. Maar het is natuurlijk vreemd, zegt zij, dat je afhankelijk bent van de gemeente waar je woont, of je wel of geen energietoeslag krijgt. En Ine liep tegen nog iets vreemds aan. De leeftijdsgrens van onder de 21 krijg je het niet, geldt niet altijd. Ik heb gehoord van een jongere die een bijstandsuitkering heeft. Die heeft hem automatisch gekregen. Dus die leeftijdsgrens wordt niet consequent toegepast. Zit je in de goede bak, in de bijstandsbak, dan krijg je het. Zit je in de studiefinancieringsbak, dan krijg je hem niet. Dus dat is heel raar. We hebben dit gecheckt bij een aantal gemeenten en inderdaad, in Delft, Almere, Rotterdam, Wageningen en Leiden hebben jongeren tot 21 jaar met een bijstandsuitkering de energietoeslag gekregen. In Nijmegen hebben jongeren het ook gekregen, maar dat was een foutje van de gemeente. Zij hebben alleen het eerste deel, dat was €600, ontvangen en de gemeente heeft besloten dit niet terug te vorderen. In Amsterdam hebben jongeren tot 21 jaar die geen beroep kunnen doen op hun ouders de energietoeslag ook gekregen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat gemeenten inderdaad beleidsvrijheid hebben. En dat de wet zelf de doelgroep voor de energietoeslag niet regelt. Het is in de eerste plaats aan gemeenten om de gemaakte keuzes te motiveren. Vervolgens schrijven ze dat bij de energietoeslag ervan uit wordt gegaan dat de ontvangende huishoudens te maken hebben met hogere energielasten. Voor studenten geldt dat een groot deel niet met hogere energielasten te maken heeft. Daarnaast komt de minister niet met een landelijke regeling om studenten tegemoet te komen. En mocht de gemeente geld overhouden op de energietoeslag, dan kunnen ze dit aan andere regelingen uitgeven. Bijvoorbeeld de individuele bijzondere bijstand. Vooralsnog is Jesper er niet mee geholpen. Mijn verwarming heb ik afgelopen winter sowieso al niet aangezet, omdat ik al wist dat de energieprijzen natuurlijk de dure kant op gingen. Dus dan pak ik toch eerder een deken of trek een trui aan. Maar het zit hem in alle kleine dingen. Een biertje in de kroeg is ook al 3,40. Dus ik moet op alles besparen en meer werken. Sinds ik heb gehoord dat ik €90 extra ga betalen, heb ik mijn diensten toch weer verlengd met 5 uur. Wat betekent dat ik ook 5 uur minder in mijn studie, in mijn vrije tijd en in mijn vrienden kan stoppen? Er is wat mij betreft maar één oplossing en dat is schrap de uitsluitingsgrond voor studenten. Dan zit er geen onrechtvaardigheid meer in. De volledige reacties van de VNG en het ministerie van Sociale Zaken staan op de website van ons, pointer.nl. Daar vind je ook een artikel waarin het beleid van de grootste studentensteden onder de loep wordt genomen. Straks praten we over de vraag waar de menselijke maat in het asielbeleid is gebleven. En kwam er ruim 1 miljard euro uit het steunprogramma voor Groningen wel goed terecht? Met een luchtig niemendalletje dat om 7:30 uit elkaar spat. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ready for more, want met het nationaal programma Groningen wilde het Rijk en de NAM Groningen een nieuwe toekomst na de gaswinning geven. Ze gaven 1,1 miljard euro om Groningen gezonder en leefbaarder te maken en economisch vooruit te helpen. Maar dat dreigt te mislukken, zo blijkt uit onderzoek van Investico en Dagblad van het Noorden. In wat voor projecten is het geld gestopt? Een promotiefragment van het nationaal programma zelf. Samen gaan we voor plannen die Groningen echt vooruit helpen. Voor een periode van 10 jaar is hiervoor ruim 1 miljard euro beschikbaar. Met precisielandbouwtechnieken zoals variabel aardappelpoten en slim irrigeren verhogen wij de opbrengst, verlagen wij de milieudruk, gaan we efficiënter om met hulpstoffen en maken we beter voedsel. Uiteindelijk willen we de industrieterreinen in Delfzijl en hier in de Eemshaven CO2-neutraal maken. Dat betekent dat we reststromen en restwarmte van elkaar gaan gebruiken. Dat doen we al, maar dat kan nog steeds meer. Ja, bij ons is Belia Heilbron van Investico aan de slag geweest met een collega van Investico en het Dagblad van het Noorden. We horen dat het geld naar onder meer duurzaamheidsinitiatieven gaat. Hè? In totaal 241 projecten. Allemaal kleinere projecten, zoals een aardbevingsbeleving? Ja, een deel wel. Inderdaad, de aardbevingbeleving die je noemt, dat komt uit een potje van bewonersinitiatieven. En dat is bedoeld om een educatief centrum te ontwikkelen, zodat ook na de zodat er een permanente herinnering blijft aan het gaswinningsverleden. Dus er komt een educatief centrum, maar ook een 4D beefhuis waar je het beven kan 4D, ervaren. 4D-dimensionaal? Ja. Dus, ja, behalve en horen, zien en En voelen. Ja. Het beven beleven kun je dan. Toch maar tot 3 dimensies. Maar goed, daar kun je dus echt beleven. Wat is daar mis mee eigenlijk? Ja, dat klinkt natuurlijk. Het is natuurlijk belangrijk dat er een herinnering komt aan het gaswinningsverleden. Maar wij zijn ook eventjes de regio ingegaan van hebben inwoners daar nou behoefte aan? Mm-hmm. En dat bleek toch wel allerminst het geval. Oh. En bovendien staat het ook wel een beetje symbool voor de versnippering die er uiteindelijk met die meer dan 1 miljard is gebeurd. Ja, want waar is het verder aan uitgegeven? Nou ja, aan dus ruim 200 projecten wat je al noemde. En dat kan variëren van er zijn bijvoorbeeld ontzettend veel dorpshuizen hersteld. Kades die zijn gerepareerd. Mm-hmm. Maar ook na aardbevingsschade? Nee, dat was bewust dus niet de bedoeling. Dus het was echt losgetrokken van de versterkingsoperatie en het schadeherstel. Dit waren gewoon verpauperde dorpshuizen die weer nieuw elan moesten krijgen. Ja. Dus het is deels naar achterstallig onderhoud gegaan van gemeenten. En anderzijds deels naar echt kleine kruimelprojectjes. Zoals bijvoorbeeld een schuur waar je dan een dorp gereedschap zou kunnen gaan lenen. Dan werd er een app ontwikkeld en dan kon je inloggen op die app. En dan kon je naar die schuur om een boor of ander gereedschap te lenen. Dus het ging ook naar wat kleinere projecten. Dat klinkt ook niet heel erg nuttig. Want volgens mij kun je in Groningse dorp gewoon naar je buurman toe lopen om even de boormachine te lenen. Nou, dat zeggen de inwoners ook. Ja, maar was dit dan niet de bedoeling dat het geld op deze manier zou worden uitgegeven? Nou, de bedoeling van het geld was echt dat het zou gaan naar samenhangende lange termijn projecten. Om dus de structuur, om de sociale structuur van Groningen en de economische structuur te verbeteren. Economie, maar bijvoorbeeld ook natuur in Groningen was ook echt een van de pijlers van het nationaal programma. Oh. Maar in plaats van dus met z'n allen even aan tafel te gaan zitten en te zeggen waar gaan we naar toe, dus eerst over de inhoud na te denken, hebben de bestuurders eigenlijk het aan het begin meteen verdeeld. Dus de provincie kreeg een hap en de aardbevingsgemeentes kregen ook meteen een hap. En die zijn gewoon zelf heel erg enthousiast aan de slag gegaan. Ja, die zijn er leuke dingen van gaan doen. Tenminste, ze meenden dat het leuke dingen waren. Deels ook wel echt achterstallig onderhoud. De gemeenten daar, die kampen natuurlijk zoals zoveel gemeenten met ook grote financiële problemen. Dus die proberen ook op die manier toch wat beweging erin te krijgen. Ja, in hoeverre is het overigens uitgegeven aan projecten waarvoor dan op een gegeven moment het geld op is, zodat het project niet meer door kan gaan, hè? Alle geld wat je uitgeeft is natuurlijk voor lange termijn beschikbaar. Ja, nee, dat klopt. En dat zal denk ik voor een deel van de projecten ook wel spelen. Er is bijvoorbeeld ook een project dat gaat naar jongeren met onder meer schuldproblemen bijvoorbeeld. Nou, je kan je natuurlijk wel afvragen hoe op de lange termijn dat moet worden voortgezet als dit geld ophoudt. En opmerkelijk is ook dat een deel van het geld naar de NAM ging. Ja, dat klopt. Die doen mee aan twee waterstofprojecten. Waterstof is een van de projecten waar de provincie Groningen graag op inzet. Ja. En daar doen zij ook aan mee. Ja. Ja, dus in hoeverre is dat dubieus? Nou, kijk, het valt natuurlijk op. Wij troffen dit natuurlijk aan en keken een beetje met verbaasde wenkbrauwen. Want de NAM heeft 500 miljoen van de ruim 1 miljard in dit nationaal programma gestoken. Ja. Dus daar fronsen wij ook wel een beetje onze wenkbrauwen bij. Anderzijds, waterstof is nou net een van de onderwerpen waar op de lange termijn de hele provincie in wil profiteren. Ja. En dat is natuurlijk iets waar de gassector heel sterk in is. Dat zou iets kunnen worden. Hè? Ja, zou je nog kunnen denken, nou, daar valt ook wel weer wat voor te zeggen. Zeg maar, dat zo versnipperd is uitgegeven, heeft de manier waarop het werd uitgegeven daar ook iets mee te maken? Nou, het heeft wel zeker te maken met de opbouw van het fonds. Dus waar ik net al even aan refereerde, dat er dus niet eerst plannen zijn gemaakt, maar meteen het geld is verdeeld. Nee. Dat is wel een reden voor de versnippering. Maar wie bepaalde dan wie welk geld kreeg? De provincie en de aardbevingsgemeente hebben dat onderling verdeeld. Ze waren er al vrij snel uit dat ze het geld zouden verdelen, maar op welke manier, daar werd nog wel enorm voor gesteggeld. Daar is destijds een twee adviseurs voor ingehuurd. Die hebben een hele ingewikkelde verdeelsleutel gemaakt. En uiteindelijk is besloten dat op basis van de aardbevingsschade de gemeente geld zou krijgen. Dus bijvoorbeeld de gemeente Eems-Delta, daar liggen ongeveer 30 dorpen, die liggen echt midden in het aardbevingsgebied. Hm. Die kregen 90 miljoen en een gemeente die wat verder weg lag, die kreeg wat minder. Ja, maar je zegt dus de gemeente en de provincie gingen zelf bepalen hoe het geld werd verdeeld. Ja. Dat was toch ook niet helemaal de bedoeling, of wel? Nou, ja, god, het is in dat nationaal programma gestopt. Ik lees in jullie stukken dat de onafhankelijke voorzitter, dat werd de commissaris van de Koning. Ja, klopt. Ja, de bedoeling was wel, er zou een bestuur komen met daarin ook de burgemeesters of wethouders van de gemeente en een onafhankelijk voorzitter. Maar goed, dat werd tegelijkertijd de commissaris van de Koning. Dus die heeft wel een dubbel belang. Ja, ja. Nou ja, en ik vraag dat dus ook omdat je je afvraagt, is dat dan van invloed geweest op de manier hoe dat geld is verdeeld? Ja, namelijk, dat lijkt dus me niet wel. Helemaal eerlijk. Dat lijkt me wel. Mm. En niet hem persoonlijk, maar het lijkt me wel problematisch dat het naar die overheden is gegaan meteen. En dat die niet eerst hebben nagedacht over de inhoud. Ja, is daar niet voor gewaarschuwd om het niet op deze manier te doen? Absoluut. Ja, er is echt. Door welke instantie, door wie? Ja, in ieder geval binnen het bestuur. Er zaten binnen het bestuur naast de regionale burgemeesters en wethouders zaten ook wat vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Die hebben na een half jaar een brandbrief gestuurd dat het niet de goede kant op ging, dat een paar projectencarousel weigerde. Marco Pastors, de directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, heeft een advies geschreven op verzoek van het Nationaal Programma. Dat omdat hij ervaring heeft met potten geld verdelen? Heeft ervaring hiermee, absoluut. Mm. Volledig in de wind geslagen. De CER Noord-Nederland, VNO-NCW, de Groningse natuurorganisaties. Die hebben allemaal zelf adviezen gegeven. Ontwikkel nou met elkaar eerst een visie voordat je geld gaat uitdelen. Ja, hebben ze dus allemaal niet gedaan. Het is allemaal in de wind geslagen. Ja, het is overigens dus niet gegaan naar het versterken van huizen. In heel klein deel. Maar dat is te Ja, maar dan kun je dat nog even toelichten. Waarom is dat dan niet gedaan? Want, nee, het was echt helemaal losgetrokken. Dus eigenlijk had het Rijksbeleid voor Groningen 3 fundamenten. Enerzijds schadeherstel, ja. Anderzijds versterking en anderzijds de toekomst. Het Nationaal Programma Groningen. Ah. En om die niet te veel door elkaar te laten lopen, is deze ook echt daarvan losgetrokken. Ja, dus nu hebben we een aantal kleine projecten waarvan sommige burgers zeggen, of van sommige projecten zeggen burgers, ja, wat hebben we er eigenlijk aan? Valt nog maar te bezien of dat op lange termijn wat oplevert. Dan hebben we het schadeherstel en het versterkingsprogramma, wat nog helemaal niet, wat nauwelijks van de grond is gekomen. Ja, dat maakt het ook zo pijnlijk dat je dus in je huis woont, bijvoorbeeld in Overschild, waar echt een heel groot gedeelte van de huis versterkt moet worden. Ja. Dus mensen wonen daar in onveilige huizen. En ondertussen wordt er enorm veel geld gestoken in misschien een aardbevingbeleving, waar je op dat moment helemaal niet op zit te wachten. Nee, want die beleving hebben ze namelijk daar nog steeds in het echt. En ja, dat is niet zo'n prettige beleving. Ja. Trekken ze daar nu lering uit deze bevindingen van jullie eigenlijk? Of van de nieuwe voorzitter is Johan Remkes, ons allerbekend. Ja? Die is sinds januari begonnen. Dan moet er echt iets gered worden, hè? Absoluut, want dan wordt hij van stal gehaald. Ja, dus hij is hem gaan bezinnen op de manier hoe de organisatie verder moet. Hij heeft zich wel uitgesproken dat hij een echt onafhankelijk bestuur wil. Dus niet zoals voorheen met een voorzitter en bestuursleden met toch dubbele petten. Mm-hmm. En op welke manier het Nationaal Programma verder vorm gaat krijgen, dat is nog niet duidelijk. Hij heeft nog bijna 300 miljoen te besteden. Oh. En daar gaat hij grote projecten voor bedenken. Mm. Hij zoekt cofinanciering, zoals dat heet. Dus hij gaat proberen met andere nationale fondsen toch van die 300 miljoen net wat meer te maken om echt grotere structurele projecten op te pakken. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. Johan Remkes nu aan het roer van het Nationaal Programma Groningen. Hartelijk dank dat je uitleg kwam geven van Investigo en Dagblad van het Noorden. Belia Helbron. Spend another night alone. I don't mind it. I got my guitar. Oh, it's not an illusion. You're out chasing all the warmth you've lost. I'll keep strumming chords on my guitar. Do you ever think about me? Chasing beauty, I bet you'd do it for the chase. I'll keep strumming chords on my guitar, on my guitar, on my guitar. Come lie with me, I'll bring what me when you in his arms. Nothing I can do about it. I'm running out of effortless charm. Do you ever think about me when you in his arms? Nothing I can do about it. I'm running out of effortless charm. You're out chasing and beauty while I spend another night alone. I don't mind it, I got my guitar. Nieuw plaat van Wouter Hamel, Chasing Beauty. Pointer met Niels Heidhuis. De menselijke maat in het vreemdelingenbeleid moet terugkomen. Die conclusie werd breed getrokken nadat advocaten het rapport Ongehoord Onrecht in het Vreemdelingenrecht 2 jaar geleden uitbrachten. Maar naast de ellendige taferelen bij de poort van Ter Apel is ook de situatie voor mensen die al jarenlang in een schrijnende situatie leven niet verbeterd. Deze week spraken we Junius, slachtoffer van de Bijlmerramp, al jaren zonder papieren en uitzicht daarop. Mijn naam is Junius Noel Holford en ik kom uit St. Vincent and the Grenadines. Dat is in de Caribbean. Junius heeft op dit moment geen verblijfsvergunning. Daarom woont hij tijdelijk in Amsterdam-West bij de landelijke voorziening vreemdelingen. In de jaren 80 kwam Junius naar Nederland. Toen had hij wel een verblijfsvergunning en samen met zijn vrouw en haar dochters woonde hij in een flat in de Bijlmer. Alles ging goed tot 4 oktober 1992. De Bijlmerramp. En dat zondag, die Sunday, I was just finished redecorating the twee meisjes kamer, slaapkamer. Susan kamer was mint groen. Lisa and the lieveling kleur was paars, pink. En zie hoe ze gaat in uit de kamer. Dus ze was zo blij. Rond 6 uur die avond begint het te regenen. Over 6 uur, het begint om te regenen. Dan ik had mijn motor beneden, buiten. So, ik heb aan mijn vrouw gezegd, ik ga mijn motor uit de regen zetten. En toen ik was beneden daar, ik hoorde een geluid. Dan toen ik kijk, ik zag die ding, die vliegtuig, zo groot. Hij was op 1 kant. En dan ik vraag mezelf, where the hell he's going to land? En ik zie die ding direct waar ik woon. Het vliegtuig stortte neer, precies waar Junius woonde. Zijn vrouw loopt hevige brandwonden op en zijn stiefdochters overleven het niet. Het is niet mijn eigen kind, maar... Die dag heeft Junius voorgoed veranderd. Hij heeft nachtmerries en af en toe ruikt hij ineens weer de geur die hij ook rook tijdens de ramp. I was smelling this thing burning, a terrible smell. It brandt me binnen. Hij houdt zichzelf zoveel mogelijk bezig. Dan hoeft hij niet constant te denken aan alles wat hij heeft meegemaakt. Zo heeft hij bijvoorbeeld een groentetuin aangelegd. Nu jullie hebben geen aardappel gezien. Nou, ik heb alles opgegeten. Ook beans, hè? Oh ja, ik zie ze. Nog een paar boontjes. Ja. Hoewel hij zo graag bezig is, kan Junius niet werken, want hij heeft geen verblijfsvergunning meer. Die raakte hij kwijt, omdat hij ook al getrouwd was voor hij naar Nederland kwam. Veel ongedocumenteerde slachtoffers van de Bijlmerramp kregen een verblijfsvergunning, maar Junius viel tussen wal en schip. Ik heb niemand. Nee. En ze zegt dat ik moet terug. Waar naartoe? Waar moet ik gaan? Zoveel jaar en ik woon hier, ik kan niemand meer. En ik ben niet zo jong meer. Zou een verblijfsvergunning dan daarbij helpen? Ja. Dan ik ga iets gaan te doen, werken zo. Maakt niet uit wat voor werk. Werk is werk. Werk is werk, dat wil ik. Ja, het verhaal van Junius. Komende week praat de Tweede Kamer over dit onderwerp. En daarom hebben wij het er nu ook over. Met Anne van Schaik in de studio, coördinator van het Amsterdam Steuncomité Vluchtelingen. Hartelijk welkom. En ook in de uitzending asieladvocaat Maartje Terpstra van Noordstern Advocaten, die ook betrokken is bij het Zwart Boek. Mevrouw van Schaik, u kent deze casus, deze man, Junius. Een van de mensen die jullie ook bijstaan. Heeft hij eigenlijk een perspectief in Nederland? Nou, op dit moment dus heel weinig. Deze meneer is er dus al ruim 40 jaar hier. Dus er is ook sprake van vermeende bigamie trouwens. Het is nog helemaal niet zeker dat hij inderdaad getrouwd was in het land van herkomst. Het is een beetje de vraag hoe relevant dat eigenlijk is als iemand na 40 jaar na dato nog steeds hier is. En we hebben in Amsterdam en ook in 4 andere steden hebben we de landelijke vreemdelingenvoorziening, waarin het juist de bedoeling is om te kijken naar wat dan heet vastgelopen casuïstiek. Dus mensen die al door de asielprocedure zijn geweest en zijn afgewezen. Meerdere keren zou je bijna kunnen zeggen, hè? Want hij zal alle trappeltjes hebben afgewandeld. Ja, en dat er dan samen met NGO's en gemeenten en ook de Rijksdiensten, IND en DTH, DTNV wordt gekeken of er ook die is een andere vertrek, ja. Ja, of er ook een andere mogelijkheid is. Dus of mensen dan bijvoorbeeld toch in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning, ofwel terugkeer naar het land van herkomst, ofwel door migratie. Ja, maar mevrouw Terpstra, heel kort, als u naar deze casus luistert, deze man maakt toch weinig kans op een verblijfsvergunning onder de huidige regels? Onder de huidige regels maakt hij weinig kans. Anders denk ik dat er ook al een oplossing was gevonden. Ja, en dat is dan ook precies het punt wat jullie willen maken, Anne van Schaik. Hier ontbreekt de menselijke maat. De menselijke maat, zeker. Vroeger hadden we nog een soort hardheidsclausule in de Nederlandse wet. We hadden de discretionaire bevoegdheid. Wat de staatssecretaris van Justitie, dus in dit geval Erik van den Burg, de mogelijkheid zou geven om een uitzondering te maken op wat dan heet staand beleid. Hij kon met de hand over zijn hart strijken, of zij, als het een vrouw was. Hij of zij kon met de hand over het hart strijken, ja. Interessant genoeg is Rita Verdonk degene die daar het meest gebruik van heeft gemaakt. En deze is een aantal jaren geleden afgeschaft vanwege een uitruil met het kinderpardon. En daarna is er eigenlijk heel weinig mogelijk meer. Alleen de directeur van de IND kan na het eerste gehoor nog besluiten dat iemand toch recht heeft op een verblijfsvergunning. Ja, dus ook al is daar geen wet voor. Vroeger was het zo dat eigenlijk zolang iemand in Nederland was, kon die staatssecretaris van Justitie met zijn hand over het hart strijken en iemand toch een verblijfsvergunning geven, ook al voldeed hij dan niet meer aan de regels. En dat is weggehaald bij die staatssecretaris en naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst gegaan. Maar die kan dus dat alleen maar doen als iemand hier net is. Als iemand hier net is en dan zijn vaak nog niet alle feiten bekend, of dan is er bijvoorbeeld nog geen sprake van schrijnendheid die in het geval van Junius later is opgetreden vanwege de Bijlmerramp. Dus er zijn allerlei redenen waarom het echt wel heel erg belangrijk is om zoiets als de discretionaire bevoegdheid weer opnieuw in te voeren. Want we weten allemaal dat de asielketen niet sluitend is. Het is heel vaak heel moeilijk om een verblijfsvergunning te krijgen vanwege redenen die eigenlijk buiten de wet vallen. En mensen worden niet geloofd, of mensen kunnen bijvoorbeeld niet aan de juiste papieren komen. Maar mensen zijn hier en blijven hier en hebben om verschillende redenen wel echt een verblijfsvergunning nodig. Ja, en daarom dat geldt ook voor Junius, want hij wordt wel door jullie geholpen. Hij wordt wel door ons geholpen. Dus hij heeft een plek. Hij heeft een plek in de marge. Ja. En dat is voor heel veel ongedocumenteerden met een vluchtelingenachtergrond het geval. Dus mensen zijn hier wel en mensen blijven hier ook. Maar mensen hebben geen toegang, zoals wij dat normaal gesproken hebben, tot gezondheidszorg, tot onderwijs of op het recht van werken. Nee. Wat nu natuurlijk best wel cynisch is, omdat er zo ontzettend veel behoefte is juist aan werkende handen. En we zien nu dat een grote groep ook steeds ouder wordt. We hebben bijvoorbeeld ook een grote groep oudere Surinamers in Amsterdam die ongedocumenteerd zijn. Ja, die mensen zijn hier ook al meer dan 40 jaar. Die kunnen helemaal niet meer terug. Die kennen niemand meer in het land van herkomst. Maar die hebben wel veel meer behoefte aan zorg dan eerst. Ja. En daarom is het belangrijk dat mensen toch uiteindelijk een rechtmatig verblijf hier krijgen. Ja, en dat gevoel leeft ook wel bij de IND. Want de directeur juridische zaken zat bij ons in de televisieuitzending Maart. Jan-Willem Schaper, en die zei toen het volgende. En ik durf ook bij een aantal zaken te zeggen, het deugt echt niet. Nee. En op een aantal punten zijn we inmiddels ook in voorbereiding om te kijken, kunnen we nou een aantal maatregelen treffen die ervoor zorgen dat we een gros van de situaties die zich in de bundel hebben voorgedaan, dat we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Ja, mevrouw Terpstra, de IND erkent dus zelf ook wel dat zaken het liefst anders zouden moeten. Probeert dat ook te doen? Merkt u daar iets van? We zijn met ze in gesprek en dat is al een start. In de praktijk merk je nog weinig. Dat heeft ook ermee te maken dat er ook politieke besluitvorming voor nodig is. De IND kan natuurlijk niet eigenhandig allerlei veranderingen toepassen zonder de toestemming van de staatssecretaris. En vaak is daar dan ook weer een wijziging in de wet voor nodig. Tegelijkertijd geven ze ook aan, we hebben een heel groot capaciteitsgebrek. Dus zomaar een omslag maken is ontzettend moeilijk. En de ruimte die er wel is binnen al deze ingewikkelde omstandigheden, die proberen ze te gaan benutten. Ja, want je hebt toch knopen, doorhakteams en ventielcommissies en luchtje-hart-uurtjes? Ja. Ja, die zijn inderdaad ingevoerd. Wij hebben daar weinig zicht op wat er daadwerkelijk gebeurt, omdat je niet bij die gesprekken bent. Dus er wordt wel eens benoemd dat een zaak daar heeft gelegen, maar wij zien niet precies hoe dat dan verloopt. Nee, maar er is dus voor nodig, u zegt het al, uiteindelijk is het een politieke beslissing. Dus eigenlijk moeten die ervaringen van IND'ers, die ambtenaren die dus beslissen over of iemand mag blijven of niet, die moeten dan worden gebundeld. Er moet een rode draad in worden gezien en dat moet dan worden doorgegeven aan de politiek. Ja, en dat is exact waar we mee bezig zijn. Mm. Dus een analyse is er gemaakt. Er is dan vervolgens wordt er gekeken wat is er dan nodig om daar verbetering in aan te brengen. En vanuit daar worden er voorstellen gedaan aan de staatssecretaris. Maar die moet daar weer toestemming vanuit de politiek voor krijgen. Ja, nou, dat kon wel eens moeilijk worden, hè, mevrouw van Schaik. Ja, het politieke spectrum is natuurlijk op dit moment ingewikkeld, denk ik. Tegelijkertijd verwacht ik toch ook wel heel veel van de coalitiepartijen ChristenUnie en D66. Ja. Om ook te kijken van wat kan je op politiek niveau doen. En wat is eigenlijk de oproep die u nu doet samen met de asieladvocaten? Wat is een oplossing? Ik denk dus in elk geval dat zoiets als een eindpunt, hè, een hardhartsclausule, wat ik een paar keer heb genoemd, zo'n discretionaire bevoegde, dat het belangrijk is. In Duitsland gebeurt dat ook al. Daar heb je de Hartsfeld-commissie en dat is per lender is dat dan geregeld. Ja? Dat is een commissie van deskundigen die bestaat uit gemeenten, ambtenaren, NGO's, noem maar op. Dat is letterlijk eigenlijk, ik strijk over mijn hand commissie? Ik strijk over mijn hand commissie en dat gaat over mensen die al zijn afgewezen, maar waarvan het eigenlijk om is om ze wel uit te zetten. En dan hebben ze een aantal criteria ontwikkeld. En het gaat dan bijvoorbeeld over, is iemand geïntegreerd? Spreekt iemand de taal? Heeft iemand werk? Of is iemand op een andere manier betrokken bij de gemeenschap? En dan kan er alsnog een advies worden gegeven aan de bewindspersoon om te zorgen dat deze persoon toch echt kan blijven. Ja, maar er is deze week nog overleg over zoiets geweest. Hè? Heeft dat nog wat opgeleverd? Ik denk dat meer van mevrouw Terpstra is. Ja, mevrouw Terpstra? Wat op welk overleg duidt u? Overleg over vervolgstappen voor menselijker beleid. Nou, dat overleg is er doorlopend. Dit is er een onderdeeltje van. Maar de discretionaire bevoegdheid is nou weer een wettelijke bevoegdheid. Dus dat moet bij wet geregeld worden. Ja. Dus de IND kan niet eigenhandig dat weer herinvoeren. Dus nee, daarom dus is het ook nu het moment. Ja. Want we hebben daar de Tweede Kamer voor nodig. Om het toch politiek aan te pakken. En u gaat nog even de straat op, mevrouw van Schaik? Ja, we gaan zondag 30 oktober gaan we om 1 uur op de Dam demonstreren. We organiseren het samen met een aantal organisaties. Waaronder de onze, Platform Stop Racisme en verschillende organisaties. En we hopen dat iedereen komt om zich hard te maken voor een menswaardiger opvang. Dank Anne van Schaik van het Amsterdam Steuncomité Vluchtelingen. En ook dank aan asieladvocaat Maartje Terpstra. Vanavond zijn we ook op televisie om 9:50... over natuur in de knel. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 2 jaar lang zat Anna in een forensische jeugdkliniek. Dat is het lastige, vind ik nog steeds, dat ik dan zo heel knettergek word neergezet. Wat er is gebeurd, ik heb het natuurlijk zelf gedaan, maar het had zo makkelijk voorkomen kunnen worden. Zal het haar nu lukken om haar droom te verwezenlijken? Laat ik je hierbij weten dat de commissie je uitnodigt voor de tweede selectieronde. Deze week in Docs, Anna's tweede kans. Ik doe heel erg mijn best om er gewoon zo normaal mogelijk uit te zien en een goede indruk te maken. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Ster. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act. Nu te zien in Centraal Museum Utrecht. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. It's a sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories.